قرآن مخترم آردن کو دا مولانا مبتی مصطفی عامر صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا 105 نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی پا 7-8-2008 کی شعر دا دے دا ملاوی دو پتہ یاسات ای اشاد توحید سنت کی سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 اس راو گردا یقین اللہ نے توبہ قبول ان کے مہربانی اللہ زمن توبہ تواب رحیم مہربانی اللہ ان دوم غیبت ابچ کا یا ایو الناس اے خلقو ہم قانون تقوا باندې دی فضیلت الشرافت بالتقوا پک ارکانو کی یو تن تا مقام ملاویگی نو پ تقوا سگی ملاویگی او چ کمنو پ پیسو میسو او پ دی باندې بن ملاویگی پ خاندانونو بن ملاویگی کا ملاویگی نو پ سبب ملاویگی پ تقوا باندې افضل ارکانو اب افضل پا تقوی کی یا ایو الناس اے خلقو انا خلقناکم من ذکرین یقینا پیدا کرمی تاسو دیو ناری نو دیو زنانانا و جعلناکم شعوبا او پیدا کرمی تاسو شعوبا سانگی و قبائل او ڈلی ڈلی خاندانو نخدانو دانیلی تعارفو دا چی تاسو پیو بلو پی جنائی سپیو بلو پی جنائی یلا پلان کے کم یو دو پلان کی جائے خد پلان کی کلی خد پلان کی محل لی آو آو بس ٹک شوا پدې باندې به یو بل پیژنې نه شوب او قبایل دا فخر لنو پیدا کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام اعلان وکړو سمعو ان صحابي وای سمعو تر رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاران نبی علیہ السلام نه دا پډا غوري دلی دی یقول شوی ویل ان اعلی ابي ليسو بالی زما د پلار والا چې کوم نه زما آل نه دی زما د پلار والا چې دی نه زما آل نه دی بلکې زما آل چې دی انما ولی الله وصالح المؤمنین یقینا زما دوستان اغا الزما دوز الله او نیک مومنان اغا زما سری دوستان زکوی آل النبی هم اتباع ملته من السودان من السودان والعجم والعربی قدار زینی آج تابیداری وعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آل لے لو کان آلہ آل قربته کچرتا پنیز دیکت پانے آل وے نفل یصلی المصلی علی الطاغی ابی لہبی بیا با درود ویون کے درود پچاو موئی ابو لہب زکوا علی آل محمدین کو جسو کوم رشی ابو لہب وجعلناکم شعوبا وقبائل تعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یقینا عزت من پتا سو کہ اللہ پنیز اتقاکم اگر تقوا دار تاسو ان اللہ علیم خبیر یقینا اللہ رے پوا خبردار ذات قالت العرب داوز دی زینا زورن شروع شو ا خلق تا چاغی معاشرہ خرابئی او آثار د دې آداب چې چانو منلی نو ګوروتا قال تل عرب امننا رویل باند چانو امننا ويم ایمان راولې دا دا ویکي وتو علم تؤمنو تاسو ایمان دراولې ولیکن قولوا اسلمنا لیکن وای چې مونږه ظاهر کې ښکارا کړل اسلام بس څه ظاهري نه خمسه کړې دي ښکارا کړې دي اسلام خو اغي ایمان اغي چې زړه نو شروع شي او پاندامونو ښکار شي نو تاسو خو زړه نو شروع شوي نه دی اس ظاهری څه دی اسلام لغوی اسلام دی اصطلاحی اسلام نه دی اصطلاحی اسلام او ایمان دواړه یو شی دی اصطلاحی اسلام او ایمان یو شی دی خدا اسلام لغوی اسلام نه ظاهری تابعداری مخاره کړی دا مزل رازو او بس روجی نیو زکات ورکو بس ظاهری څه شته نور دن څه شي نشته ال ایمان او شیء وقر فی القلوب وصدقته الاعمال ایمان آغی چی پزرکی درونی و صدقت الاعمال او اعمال لاغی سو کی تصدیق مددی خزرکی نو قولو آمننا او آئی چی منگا اصلاح اسلامنا منگا ظاہری تابداری کو ولما ادخل ایمانو فی قلوبکم اولانے داخل شوی ایمان ستاسو بزرنو کے فا انتو تیو اللہ و رسولہو اونا داخل شوی ایمان ستاسو بزرنو کے و انتو تیو اللہ کو منی دا اللہ دا پیغمبر لا یلد کو منہ مالکم شیا نو کم بنی کی ستاسو آمرون نمزارام ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ رے بخون کے مہربان انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ مومنانو گورا یقینا مومنان آغ بختور دی چیز زرن ایمان لدے اللہ و پیغمبر لا تقدمو بینے دے اللہ و رسولی زرن ایمان لدے اللہ و پیغمبری خصوم ملم یرتابو بیا پکشک نشتا وجاہدو بیا موالہم ظاہر کے داخکار شوی دی چو وجاہدو بیا موالہم زانے کڑو لدے کڑاو کئی پا مالو نو دی بانے او پا نفسو نو دی بانے جہاد کی پلا گول دمال او پکڑول دزان پلار دال اللہ کی اولائے قوم صادقون دادی بالکل رشتنی اولا تعلمون اللہ بدین قوم لیکن دیتا استوئی چھے آمنا آمنا چھے اسڑی ایمان راوڑے دین ویلو تاو ڈنڈورو تیس ضرورت تے خودے پتا ہے احسان زبادی لگا قول ورطو ہے تعلمون اللہ آئے خبروئی تاسو اللہ را بدین قوم پخپلا قیدہ باندے تاسو دا چھے آمنا آمنا وینو اللہ خبروئی واللہ یعلو ما فی السماعات وما فی الارض اللہ دے پو پاغبانے چھے اسمانو کی وزما کی واللہ بکل شئن علیم اللہ دے پار سبانے پویا یمنون علی کان اسلمو زبادی دی پتاوانے چھے دی تابداری کئی راستا تابداری پتا زبادی ہوئی پا درس را راغلم خان دا اقپل درس پا دربانے خرسائی اللہ تابداری پا دربانے سکئی خرسائی ندائی مالا کہوائیں یمنون علی کان اسلمو زبادی پتاوانے آن اسلمو چھے دی تابداری کئی قل لا تمنو علی اسلام اکوم ورطوان مزبادی پا ماوانے قپل تابداری بل اللہ یمنو علیکم بلکہ اللہ زبادی پا تاسوانے ان حداکم لیل ایمان دا چھتا سے ہدایت کردے زما پو جی ایمان تا ان حداکم لیل ایمان لقد من اللہ علی المؤمنین زبادلے دیکھنا سورة آل عمران کی لقد من اللہ بل اللہ یمنو علیکم بلکہ اللہ زبادی پا تاسوانے چھتا ہدایت کردے تاسو ایمان تا ان کنتم صادقین کے تاسو رشتنی ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض یقین اللہ پوئی گی اپٹو دا آسمان نظم کی واللہ بسویر بی ماتا مرون اللہ ری خبر پوا بسویر لیدن کے پاغبانی چکوئی تاسو سورت کی وہ آداب ذکر کل او زورن منافقانو تا سورت قاف مکی سورت دے نزول کے سلور دیر شم پس دے سورت مرسلات او مخ کی دے سورت بلدنا مناسبت دی زین دری صورتنو سالورو کی مسئلہ دی قیامت ذکر کی نو آداب بانی عملو کا گینی قیامت را روان دی تخویف بعد الاداب دویم مخیوی انتہ بطو اعمالو کم عملون بم دوڑشی دا با کل اخکار کی دا اخکار کی دو رزی را روان دا نقاب کیا غرز ذکر کی مخ کی صورت کے نفی دی علم غیب و آخر کی ان اللہ یعلم غیب السماوات ندلتوم سالورم آیات کی او شپاڑسم کی نفی دی علم غیب کی چا اللہ تا دی عرص معلوم دی بل ادا مخ کی صورت کی آداب ذکر شو اصلاح دا عمل نوس اصلاح دا عقیدی کی داود صورت کذالک الخروج یو لسم آیات کی کذالک الخروج اول شپاڑا سویاتنو کی یو باب سرنا تر شپاڑا پنزل سویاتنا یو باب پدے کی مقام دو قرآن اول او بیا زورن پہ انکار دا قیامت او دری قسم دلیلونا لاندی باندی او میانز دزمکی آسمان او دا میانز دلائل پا دی خبرہ چی کذالک الخروج او سلورم خبرہ نن منن کو نمونی شپاڑسم نرستو دویم باب تدائی کی اول علم غیب چا اللہ ستاسو دو طول و عمالو نخبر دے بیا یرا ډیره تفصیلی د آخرت، بیا بشارت دیو دیرشمنا، شپاگ دیرشمنا یرا د دنیا، و دیرشم کی ترغیب منلو تا، ات دیرشم کی بیا دلیل، بیا تسلی او نیک اعمال د پاره د عذاب نه بچ کیدو، بیا یرا د اخرت، ختم په ترغیب ال قران لکه چې شروع په امتیازات د صورت، یا نحن اقرب الیه من حبل الورید، دیم حالت د کافر چې الله ته مخامخ شي تفصیلی، دریم د جهنم خبره، و تقول هل من مزید، دا د جهنم او د جهنمیانو آواز دی، نور پکار دا نور پکار دا، وتقول هل من مزید، او صفات المستفیدین چې فائدہ وا سوک اخلی دا غی صفتنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، قاف اللہ بھی پوئی، یا قضی الامر خبر پیسل شوشوس، یا القیامت حقون قیامت بالکل حق ہے، قیامت حق ہے، القیامت حق، یادا چیز قاہر ذات دا طرفنا قرآن راغے، نو قیامت کے بے پتہ لگی، قاہر قرآن قیامت، قاہر ذات دا طرفنا قرآن راغے نو قیامت کے بے پتہ لگی، والقرآن المجید گواہ دے قرآن دا بزرگائے والا چتا سبو چتی گئی، لطبع سننا گواہ دے قرآن دا بزرگائے والا او دے عزت تا سبو چتو لشی، بالا جیبو انجام منظر منہم، بلکہ دے ریانی گی چراغ دیتا یہ یورون کے دے دینا، قال الكافرون آدھا شیون عجیب، نوائی کافران دا دے او خبران آشنا، گور سڑے پیغمبر شو سواد کی مزاد کرو، زورنا اول پہ انکار دا رسالت، ندویما پہ انکار دا قرآن، وی گورا داوی ایزا متنا وکننا ترابن، آیا چمنگ ارکلا چمنگ مرشو او شو خوری، ذالک رجم باید دا دی واپس کی دل لری دا حقنا، دا چرت عقلنا باید لری دا عقلنا دا نکی گی چم خوری دی بیا روچتی چی، ذالک رجم باید دا دی واپس کی دل لری دا حقنا، قد علمنا نتر دی رکو پوری حاصل وام، سو اجدا چلری دی ولی پتا رات نشتے، ستاسو ذری رات معلومی ندی، کوس می نشتے کفائدہ بکی نشتے، دی تاسو وائی ولی چلری دا اقل نا، ولی لری دی دا خسلری ندی دا اقل نا، ولی وس معلوم رات ندی، نو قد عالم نا معلوم خورات دی، ولی وس می نشتے، نا فلم ینظرو الی السماء فوقهم، اسمان زمکی دا دلائل حاصل می ہوئے، اگی تنو گو رئی ولی فائدہ بکی نشتے، ولی بکی نشتے، قد زبت قبلهم قوم نوح، آدور قومونو تقذیب کردے، نا دا اگی بس بدلنی، ایل وار قومانا سبدل، او یا روز تو را روان دے دے وزاعت، چی یوم نقول لی جہنم اغا حالات دے جنتیانو دو زخیانو اغا سرکا، نو لروالی سدے دا بیوی عربو کی بی داویل، حیاتن سم موتن سم حشرن، حدیث خرافتن یا ام عمری، حیاتن سم موتن سم حشرن، جوان بیا مارک او بیا پاسی دل دالا او گورا، حدیث خرافتن یا ام عمری، دا سی خرافاتی ام عمر نشتے ہوئی، دا با ربیان یو بلتا ٹپو کی ویل، ایزا متنا و کننا ترابن، آئے چی شو منگا مڑا او شو خوری ذالک رجم باید دادی واپس کے دل لگے دا حق نام قد علمنا ما تنقص الارض یقینا معلوم دی منگتا آغا چی کمی ازم کد دینا چی ازم کد تیسا کمی منگتا معلوم دی عندنا کتاب حفیظ یعنی یو یو ذر را تا سدا معلوم دا وعندنا او آمالم را تا معلوم دینا وعندنا کتاب حفیظ او منگ سر دے کتاب محفوظ لکل شو حفاظت والا راگی رون کے دید عملونو بل نوی داد کذبو بالحق نسبت درو کے دی حق دا لما جام چکل والا راگی فهم فی امر مریج دیدی پاکار گرد وڈ کے وی جسو کو سو کو فی امر مریج پاکار گرد وڈ کے دلائل شروع کرل اولی دا اللہ وس نشتے سو افلا میانزورو الی سما آئینو گردی اسمان تا فوقوم دا پاس دی کیف بنینا چی سرانگی ام جوڑ کرده وزینا خیستا کرم دی لرا ومالا همین فروج آنشت دی لرا سچاو دی والارض مددنا اوزمکا مددنا غلول می دا والقینا فی آرواسیا او چولی می دی پدی که غرون ادران ادرانو وانبتنا فی آمین کل زوجن بایج او زرغنون پدی که زرغنی کرد می دی پدی که هره و جوڑ تازا تب سرطن دا پار دا قل غستلو او دیات ساتلو نصیت اغسطو لکل عبد منیب نپار داریو بندار اگر زیدون کی چی منیبی نابر دیس زن قیامت ثابت کنی چی نابت پر کنیش دیو زدیو عنادی دی بلکز زبو بلاقی لما جاؤن فهم فی امرم مریج نواتی نفاید نیشی غسطلے ونزلنا من السماع ما مبارکا ورو منگ دا اسمان ناو بڑیر دا خیر والا مبارکا دیر دا خیر والا مبارک کی دیش مخلوق خو مبارک نیشی کی دی برکت اچون کی نیشی کی دی چی دی چانوم آغا مبارک تے چھے چانم دے نو آغا سدے مبارک مبارک ویل غلط تی مبارک ویل سدی غلط ونزلنا من السماء ماء مبارکا او ورول دی منگا دا اسمان دبرنا مانو بو ورول میا ورول دی منگا دبرنا بو مبارکا اند خیرون نڑک فانبتنا بی جنات و حب الحسید نو فانبتنا زرغنو منگا پدی سرا جنات باغونا و حب الحسید او دانی دلو قابلی الحسید لو کرشوی زرغونه یه که دلو قابلی الحسید من شانی این یحصدا دلو قابلی وان نخل باسقات اللہ طلعون نزید او کجوری دنگی دنگی لها طلعون نزید تید پار دی خونچه نزید جخت جخت لاند باندی وان نخل باسقات او کجوری دنگی دنگی لها طلعون نزید تید پار دی خونچه لاند باندی رزق للعباد دپار دی خوراک دی بندیانو واہنا بھی بلدتم میتا جن تازہ کو منگا پدی سرا کلے اوچ نو کذالک الخروج دک شانتی چی دک کارونو کم دا شانتی بوی راواتل دا ٹول سر لگی مخی فوق جوی دلیل ٹول درے وارا ذکر کل نو کذالک الخروج دک رنگ بی وطل چی دا کارونو کم ندام کولشم ننبن ان کو حالو گورا کذبت قبل ام قومنو در اغجن گنلیو مخی دی نسبت در اغکڑو مخی دینا قوم دنو اصاب الرس او کوئی والا و سمود و سمودیان و آدیان و فرعونیان و اخوان و لوت او ملگر دو لوت و آصاب علیکا و زنگلیان و قوم طبا او قوم دو طبا کلن کذب الرسل طول نسبت دورو کرو پیغمبران تا فحق و عید نپریوت پی یار زمان و عیدی فحق و عید پریوت پی یار می آزاب می افعینا بالخلق الاول نو ایستری شوی منگا و پیدایش اولنی ولی پاولی پیدایش تری شو سو افعینا بخلق الاول غاستری شمنگا پیدائش ولنی نوینا بل هم فی لبس من خلق جدید بلکہ دیدی پگڑوٹ تیا کے پیدائش نوینا دانوی قیامت منینا دید وجنا انکارو نہ کئی فی لبس من خلق جدید وخلقنا ولقد خلقنا الانسان دیم باب پدی کی علم دا اللہ نو چا اللہ رب العزت پارس پوئی گی نستا پزراتم پوئی گی اوستا پا جاتم پوئی گی نو لغیر را مدد کئی او تخویف اخروی او بشارت ولقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کرنے میں انسان وانا عالم پوئی گو منگا پاغ باندی تو وسوسو بھی نفسو چھ خیال وطا چھ دی تقفل نفس چھ نفسو تس وسوسی چھ انو پائی بانی منگ پوئی گو ما تو وسوسو بھی نفسو طول طول آغا ندام دد نفس وسوس دا چھ یار قیامت نشتے قیامت نشتے خروج نشتے و تلبیا نشتے وانا عالم ما تو وسوسو بھی نفسو او پویو گو منگا پاغبانی چو سو ساجید تنفز دو نحن بوقربو الیه من حبل الورید او منگا نزدیو دتا من حبل الورید داغا رگ من حبل الورید دا رگ شارگنا من حبل الورید ساد رگنا رگ حیات من حبل الورید نو گرال لاوی اقرب گفت اند من حبل الورید نتیر فکر راتو انداختی بعید گفت اند من حبل الورید اللہ بنا کردا چیز نزدی متاتا من حبل الورید نتیر فکر را انداختی بعید تا دز غشد فکر دیر لری غرزا سوید نزدیک تر است سوید نزدیک تر است خکار دیر نزدی دی او تیر رات ان دور انداختی غشد دیر لری غرزا غشر دیر لری غزون اللہ خو تا خواه که دیو تی گرد پا بابا گانوی گوری پا زیارتونی گوری چای غزای ما تا اللہ ملاو شیو آبرال اغب اللہ توی نسڑیا ستا سر پا کور که دی سحاجت تی جد بل چانه غوارم پا خپل کور که هم کنار دی رب زمان نچه خپل کور کشتی را اللہ دی نبل چرد سر روانی وانا هنو اقرب و الیه من حبل الورید او منگ نیز دیو تا دمارای درگنا ایز یا تلق قلم و تلقیان علم خو علم دے و ثبوتم پیش کو پون شوی علم خو علم اللہ و ایزو خود ربانی پویویم خو منگا دس لک دس ثبوت دا پارا کو چی بیا سبا انکار نکای چی عریوی دل لک علی چی زائد تخی یرس تخی ایز یا تلق علم و تلقیان کل چی اخلی دعا غستن کی پرشتے ندا اعمال اخلی یرس اخلی ایز یا تلق علم و تلقیان ہر کل چی اخلی دعا غستن کی آنی الیمینی دخی طرف او دگست طرف نا قائد ناس تی چایاری او دینا ناس تی ما یلفظ من قولن نو قردی دی دی دی وینانا اللہ لدیه رقیب و ناتید مگر دی اللہ لدیه مگر داغی سر دی رقیب و انتظار که ان کے آتی تیار بلکل عرص تیار لکلی غیت انتظار کیو تیاری ما یلفظ من قولن پونشوی پی چی دخلی نی رو باسی نوی لیکی نو چی دخلی نی رو باسی نوی لیکلی نی دی وجنا اخلاص او در زده عمال ای باره که رازی چی لیکلی؟ نیشی یعنی آشکو ما شو کرم زیست که کرامن کاتی بین را هم خبر نیست ای تیم پتن لگی یادا چه مایل فیزو من قولین اغام اللہ دی فرشتو تا متلفظ کی پا یو طریقه باننی پا کم طریقه باننی چه دی خواه اراده و اخلاصو کی نو ال تا چه کمدنو یو خیسته خوشبویی اللہ رب بلزد دی فرشتو تا رو رسی نو او سمعت د پاره او کار کوي یو بدبوئی الله رب عزت دی فرشتو تر اورسی نو فرشتي غولي کی ما یلفظ من قول نو من وجن قول شو کنه ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید مگر دا غی سر دی فرشتي تیارې اتیا لديه انتظار کوونکی تیار وجا سکرت الموت رابشی بیوشی د مرگ رابشی دا ورځ بدر باندې راشی وجا سکرت الموت نبی علیہ السلام باندې راغلی وانه تو کمی نبی علیہ السلام به والا ان للموت سکرات لا اله الا الله لا ان للموت سکرات موت سکرات دی وی لا اله الا الله بی وی خاره کوله دا خبره چې ما باندې خمار غراغه لا اله الا الله چې بچا باندې سکرات الموت ناراضي تغییر په ناراضي نو خو بس یو فقط ذات خدا او یو الله رب العزت بل سوک نه دی وجا سکرت الموت ماضی سره ذکر کړه په اړه تحقق وجا سکرت الموت خراب شی بیو شی دمارک بل حق بالکل پرشتیا ذالک ما کنت منه تحید نو بو ویل شی دادی آغا چه تتی تختی دی تبتنا تختی دی را تختی دی حکی بو والیش پیلائی که ذالک یوم الواعید داد آرز دیاری وجاد کل نفس ما سائقون و شهید خراب شی یاری او ناس تاسی گو رای ناس پا یو ٹک کنی دی منس که سورو سورو کلو ندی لکل کی گنو جا سکرت الموت ور پسی با مرک سشی راشین و نفقه پی سورو پسی با قیامت راشین و جاد کل نفس بیاود اللہ در بار تطللی وجاد کل نفس ما سائق راب شیار یو نفس ما چوی با دی سرا سائقون شرون که و شهیدون او گوا دو بی و سرا یو سائقون سائقون شرون که و شهید او گوا لقد کنت فی غفلتن یقینا ویت فی غفلتن پنا غفلت که من حازاد دی رزنا دار از تان من اللہ فکشفنا انکا غطوا کفا بسرکل یوم حدید ملر وکو منستانا پردستانو سترگستابانن رزید اسپنی نداز تیز دیدل وکی فابسرکل یوم حدید سترگستابانن آتیزی حدید اسپنی مادلتا تیزی پلان کسم اسپنی سترگی مادلتا تیز نظر کی فابسرکل یوم حدید سترگستابانن بلکل تیزی وقال نظر بدی بلکل تیزی فابسرکل نظر دینن آبا دیر تیزی وقال قرینو ما تدبیق پدغی کرو تواہا کی چل تو اعما وی دل تو سبئی پڑون بھائی دل تو لدن کے بھائی مواقف کے فرق تھے وقال قرینہ وہی بمل کرے دا ھذا ما لدی عتید دو قرینہ ان انسان یو قرین من الملائکہ بل قرین من الشیاطین شیطان نو اول چ قرینہ وہی دا قرین ملائکہ دے او دویم قرین چ وہی 27 کین دا قرین دا فرشتوں نے دا غنے شیطانانو نا اول دا ملائکہ نا دویم دا فرشتوں او بو غمل کرے دا هذا مال دیاتی دادی آغا چه ما سر دی تیار فائل میولا جوڑ کرده بلکل مکمل عرص بجت مجت آمیولا برابر کرده چه سر دی آغا تخمین مخمینان سی میولا پیس دی میولا سکر دا رایست دا هذا مال دیاتی دادی آغا چه ما سر دی آتی بلکل تیار القیان او بویلشی وی غرزوی دوزختا وی غرزو دوزختا اصل کده القی قیفان اب کے من ذکر حبیب و منزلی قیفان اب کے قیف قیف قیف قیف قیف صحیح ہے کہنا دا دیر زلو نے یو زل جوڑ کی دا غشانت وی القی وی غرزو صحیح ہے کہنا نو دا القیان جی آدھا دے چدا القیان دے وقت بانونی تاکیدی خفیفان نون بدل شد پچا باندے پالی پانی پا قانون دنونی خفیفان و القیات جوڑ شد او یا دا دے چل قیاض صغیرہ تسنید زکما ہا سائق و شہید یو بو سر سائق بل بو سر شہید خبر ابو یو کہ نو قال قرینه وچ غرزے نے بیا بے دوڑ سکی غرزے فیو خذ بالنواسی والاقدام یو بے سر کونڈی نو نی بل بے دخ پونو نی 1 2 3 اور 10 دوزخت بل لڑکی اللہ تم گو ساتھی القیا فی جہنم وی غرزے دوزخت کل کفا او غرزے دوزخت ار یو غٹ کا پھر او زدی او عنادی عانی زدل من نا للخير من کون کے دینے کا ہے معتدن زیادتی کون کے شکی مریب بل بے پشک کیا چو بل بے شکونا پیدا کول معتدن لا یقر بتوحید اللہ لا یقر بتوحید اللہ معتدن زیادتی کون کے مریب و شک کی اللذی آغبت بختا جعلما اللہ الان آخر چگرزو بیدا اللہ گرزو لے دا اللہ سراجت روان نور فالقیاہو فی العذاب الشدید صحیح دکھنا اول مجرم تو وی دن نہیں کہوے دن نہیں کہا صحیح کہا دنکہ بیا وګورا دی فایل ته وګورا دادی کړی سنتری وڑا بوزا دنه پونو شوی اول حکم دنکہ نه بیا حکم جرمونه ولا شمارلو زو اوس خو بوزا کنه نور پکې سپادینو القیا دوزل ذکر راړو فالقیا او فی العذاب الشدید دنکہ وګورځوي تاسو دل را په عذاب سخت کې قال قرینه نو وای با ملګری د شیطانانو نه دا اوس قرینو مینه شیطان نه قال قرينه وي بسنگي ده شيطان نا چا شيطان کم سنگيو ربنا ورب ما اتيتو ما خونه ده خطا کړي ولكن كان في ظلال بعيد لكن دا پخپل پالي پلامو زما خو بس زور نو ما كان لي عليكم من سلطان ولكن دعوتكم فاستجبتم لي ربنا ما اتيتو يا الله ما خو بزور نو گمراه کړي ولكن كان في ظلال بعيد لكن ده په گمراه لوري کې راغنا قال الله وی استاد دار از نه دا دنیا ته رشید لا تقتسموا لدي ما سر باسونه مکه وقت قدمت اليكم بالواحد يقينا محكمه لګلی وتا استيارا ما يبدل القول لدي نش بدلول وینا زما سرا زما یو خبر او بلدا بدلیږي را بدلیږي نه ما يبدل القول لدي نش بدلول وینا زما سرا ما نبي ظلام للعبيد زما دقه فیصله دا چې القيا في جهنم بس مشرک چته ورځوي جهنم ته بس دا فیصله بدلیږي نه وما نبی ظلام للعبید او نی مزید ظلم کو ان کے پیسے و بندہ دے زان بانے ظلم کی یومن قول جہنم فکم رد چو وائی منگا جہنم تعلیم تلاتی ڈاک شوی و تقول ان وائی با حال من مزید نورشتے سو حال من مزید ولی نورشتے حالیم تلاتی اللہ دے تپوس کی ڈاک شوی کنی ڈاک شوی دارا توبیخ دا پارا کافران تا توبیخ دے اللہ تا خوبا دارا چی سنگا دے حالیم تلاتی آئی ڈاک شوی و تقول ان من مزید وائی با جہنم ولی نورشتے دار جہنم و جہنم یانو کار و دنیا کی جہنم یانو یال من مزید حال من مزید نور دنیا شتے نور دنیا شتے نور دنیا شتے او گنا اونو پسی روانی نو قیامت کے بدوزخ و یال من مزید حال من مزید حال من مزید و تقول و علم مزید بیا با اللہ رب العزت قدم پا غیبان دکیگ دی قدم کما علی قبشانی ہی چی سنگ دا اللہ رو نوابا وی قط بس اللہ ڈک شم یا قدم نو یو خاص کسی مخلوق مراد دے واللہ عالم وتقولوا هل من مزيد واذلفت الجنه للمتقين نزدي بکڑے شی جہنم متقیان تا واذلفت البرد کنا عند سدرۃ المنتہى عند جنۃ المأوى ندیت بیسگی ران نزدی کی او واذلفت الجنه اس پر انشاء اللہ واذلفت الجنه للمتقین ابن لری غیر بعید نہ لری هازا ما توعدونان او بولیش دا غلی چه لوزه کولتا و لوزه که دلش تاو سرا لکل اواب حفیظ دا پار دا هاری ورا گرزیدون کی اواب کفار او قتل کفار دا پارا دوزاق دا اواب دا پارا جنت حفیظ آنید اغوز دی او داو حفیظ نامونی الت مقابل من نائل للخير دا غو دلت سشری حفیظ اگر خیر نہ من کولا خپلم بند او بل بم بند او حفیظ دے ساتن کے دا اللہ رب العزت دا اللہ رب العزت دا احکامات بالکل ساتن کے حفیظ اواب راو گردی دا اللہ تعالی اسلام راڑن حفیظ بے خپل یقین سو کو حفاظت پا مال باندے من خشی الرحمن بالغیب وجا بقلب منیب من خشی الرحمن دے میں ربان بادشاہ نری دا غو موطد موطد من خشی الرحمن شہرد مہربان بادشاہ نا بالغیب بنا دی دا وجا بقلب منیب اور اوڑے اس لڑو راگر زیدن کے اللہ تا وجا بقلب منیب اور اوڑے راغلے او پسڑو پسڑو را روان وجا بقلب راوڑے اس لڑو منیب اور راوڑے اس لڑو منیب روغ بالکل سب منیب راگر زیدن کے اللہ تا من ناک نو بویلی شی دیتا دن نشی بی سلام سلامتی آبانی زالی که یوم الخلود دا درست دن نکی دو که دقی کسو وی اور سر کسو وی صورت که زالی که زالی کل که زالی کل خروج وی دق کرنگی دی وطل زالی که یوم الخلود خروج نپس پا بیا خلود رازی خلود خروج بوشی دست مکینا نو خلود بکی گی یا جنت تا یا دو زختن زالی که یوم الخلود دا درست دو همی خلود غلط میوی خلود همیشه پاتی که دل خروج نرست خلود را دخول خونه ده خلود پاتی که دل همیشه نو همیشه پاتی که دل یا جنت که یا دوزخ که لهم ما اشاؤون فی آوال دینا مزید دیل بی آغا چی پده که ما اشاؤون چی سخو خیده فی آ پده که والا دینا مزید آمونگ سر اللہ زیادیم دی زیادی سو دی دار الهی والا دینا مزید آمونگ سر بوئی نور زیادی نعمتنا چی دیدار الهی دے معتزلت منکر بی مامالی والوی وینسون النعیم اذا رأوہو فیا خسران یا اہل الاعتزالی وینسون النعیم اذا رأوہو جنتیانو نبتول نعمتن ارشی چکل دا اللہ دیدارو کی فیا خسران اہل الاعتزالی یتاوانا یتاوانا دا معتزلو چی دا دور لوی نعمت دا اللہ نمنکری والا دینا مزید مدیدار الہی للذین آسنوا الحسنہ و زیادہ ایزن دا شفاعتم نے یارد دنیا وکم حلقنا قولم اسو لغا ہو رہے اس دنی شرا گیرو لے سور علا کرو منگا پخوار دینا دا پیڑونا و مشد من ہم بدسا چاو سخت دینا پا حملہ کی فنقبو فی البلاد نگر زیدریو پکلو کے تلاش ہے غستریو پکلو کے فنقبو فی البلاد تنقیب تجسس گرزی دلیو اگی پخاریو کی پکلو کی گرزی دلیو ازاربو فی البلاد سفر اکڑے پخاریو کی حل من ماہیس ناشتر زائد خلاصی نانا خلاصی دل پدی دی انہ فی ذالک لذکرہ یقینا پدی بیان کی خام خانا سیت دلی من کان لو قلب یا غچا آغا چا دا پارا چا دا غد پارا زلی زلو خور چالی حکم زلو قلب منیب زلو کم یو منیب لی من کان لو قلب دا غد پارا چا چیوی اقل یا دا قلب نمورات اقل ذکر دا محل مورات تیال ناغل پارا قلوال قسما اوی خیوی غواگ غواگیو می خیو شہید او دیوی حاضر دماغ حاضر امی حاضر دماغ بانی پوشوی حاضر خطا سٹول لخیر سرائی خو حاضر دماغ بکی بعضی بعضی حضرات تی زکر چی زن خواہ غلی دڑی والی دی آرام پرماناستی خپل چی کمدنو سوچ کی فکر کی لیمن کان لو قلب ونوال قسما او شہید چوی داغد پارس رو را گرزیدن کی اللہ تاوال قسما وگی خیو و شہید او دیوی حاضر دماغ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِذَا سَغْرَانَ دا اي پیدا کړم د اسمان او زما کوما بینو ما سجو میز دي کې دي فیس ته تیام پښ په وختونو کې و ما مسنا مل لغوب نه ده مات رسې درې ما ته بالکل سستړې والے ای سستړې شوی نه دا دور اسمان زما کې پیدا کول شم او دا وړ کې پنځ پټې نشم پیدا کول چې دیشه کو نه کوي بلون فی لبس من خلق جدید سخت ضرورت ته کای و کای بزان فصبر فصبر تج کمنو جالو سرش پیم کو فاس بیر صبر کوا صبر کوا بلاما پاغوان یقولون چې دی بکیږي چې دی پټتیږي علاما یقولون مخولنه ذکر کړی کنه علاما یقولون بس څه دی وی کله ویو سوې کله بل سوې کله ساحر کله کذاب کله مجنون کله وذجر وسبح بحمد ربک پاکی ویانه واپس تاینه در رب دی قبل طلوع الشمس لا اله الا الله سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس مگه دغه تو دنور نه قبل الغروب اور مخ کې دو پریواتونه فامن الیر ان پین انقلابی اوقات کې الله یادو کوم اوقات کې انقلابی اوقات کې الله یادو و یومن الليل فسبح او د شپې پاکي بیان او د الله او ادبار السجود او رستو سجدونه سجدي فرض دي کنه و ادبار السجود رستو فرض منځونه تسبیح وایا کنا سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر مولے مپاسا واد بار السجود فرض من رست دعا کون دے فرض من رست دعا پری دین سنت بس بس کی شروع کی واد بار السجود اور رست دو فرض من نا اللہ یاد یا سنت تو فرض من رست سکو سنت چ کم نبی علیہ السلام کڑی دی یعنی فرض کو پین دی اور سنت تو سو من نو بس دی دریو بس سو بس دریو بس سارو مازیگر بس نشتے کنا واد بار السجود بس پیغمبر تابیدار جی واد بار السجود بدتی توای اس مطلق نہ دلیل نہیں وکنا واد بار السجود رستو ہر مجھ پسی بیا سنت کوا کنا واستمی یوم ینادی المناد واستمی غک کی دا غرستا چواز بو کی آواز کو ان کے میں مکان ان قریب دزائن اس دین یعنی ار بو ار یو بو چلا کدائی ما تو ویلا ار یو بو ویلا کدائی ما تو ویلا دوم رتی زواز بھی ار یو بو چلا ما کرو کو ار یو بو چلا ما کرو کو سب سپیکری زنی کورن والا ما تو ویلا کدا لوڈ سپیکر چی من کرے وی لوڈ سپیکر چی وی من کرے نیسے مطلب دے یعنی آواز تیز دے دا سیدھے لکھا من کرو اسے پاوری دیشی خبر بانے پوش ہوئی گنا دک کا مطلب من مکان ان قریب نزائی نیز دین آئی ہم اسمہون سویا پا غرد چواوری دی چغا بالکل پرشتیا بالکل کرا سگپ پنی نزالک یوم الخروج کذالک الخروج نزالک یوم الخروج دا درز دواتو انا نحنو نحی و نمیت یقینا منگا جوندی کو امرو لارا جوندی کو و نمیت امرو کول کو ویلین المصویر او منگ تردی رات لل یوم تشقق الارض و نمسرا پا کم عرض باندی تشقق الارض و چوشلی گزم کردینا سراعان دیر پتا دائی دا اسم کبت یو شرق کلی ریشی سراعان حال دزم کنوشی یا انہم دا دینا کا انہم دا دینا سراعان پا تلوار راواتون کی چی دی با پا تلوار سکی گی راوزی دوارا مانی نی نو چتو لکبر لانتی دی کنو غریب لگا سر مات کنو سر بولا سکی مات کنو دیو جن سادی بابا ہوئی وی قبر مارا خام بگزار قبر مارا خام بگزار وی زمان دا قبر چی کم دنو کچا پری دی وی دی دیش جگڑو سرمی سمی نیشتا چی دا دیکی والا ورکو مودا غرب خیجی لکا آن هم سرا ذالک آشرون علی نایسیر دا دی جمع کل پا مونگ بانی دی رسان دا سگران دی تا تا بگرانی ناہنو آلہم بی ما یقولون بیاوی کانا تا دا اللہ پا دین کی دا اللہ پا دین کی دا غبر داشت کئی سپک سپور دا خلق کو برداشت کیا انداز اللہ دا پارے دی کیا نما تا معلوم دی دا نحنو آلہم بما یقولون منگ پوئی گو پاہبانی چی دیو اٹتی کی وما انتا علیہم بی جب بار نیتا پا دیبانی سزور اور چی خام خوابی دین ترالائی پرید بس ستاکار فلکارو پی جنا فذکر بالقرآن من یخاف وعید نصیحت ورکتو پا قرآن باندی آغا چاہتا چی یری گی دا یار من یخاف وعید طول لبا نصیحت ورکی کی یری دن کلا فائدہ بتی سو کلی فذکر بالقرآن نصیحت بچاور کا تو قرآن قرآن کی گن زیون دا سیدی چوئی فذکر بالقرآن فذکر بالقرآن دی وجنا چالا چو قرآن ورزی او پا غیر سیزبان تذکیر کئی او پا بل سیزبان نصیحت ورکی نو فقط جفا دو دو قرآن سرا دیر بے وفایی اکڑا اللہ با دیتا پوس کئی ہاں یو سڑی لے قرآن نورزی امیدے او بل سرا والی پا غیبان واز و نصیحت کئی نو سا خبرہ ندا پوچھے مولا قرآن پریک دین اللہ بات سکے تا پوس فذکر بالقرآن من یخافو وعید نصیحت ورکا پا قرآن بانے آغا چاہتا چیری کی زمان رات لونا سورت کی دلائل پیش کر چھے کذالک الخروج سورت زاریات وش پیتم پل دو سورت احقاف مخ کے دغاشینا بعد الاحقاف قبل الغاشیہ پل دو سورت احقاف مخ کے دو سورت غاشینا مناسبت ترقی و مخکنا مخکوی کذالک الخروج دلتو ان الدین الواقع ان الدین الواقع دا وطل سل دی دا بدلی لدی کنا وطل سل دی سلا بدلی دویم مخکی دلائل اقلی و شواہد نو دلتو سر شواہد بسکی پیش کی دلتو سر شواہد او گواہان پیش کی وزاریات زرون دریم مخ کی ہوئی دئی انکار کی قیامت نے انکار کی دل تے لگے زیادہ تکڑے آواز دئی نہیں دی نور مو کزار کما تلذین من قبل من رسول مخ کی سقومن ذکر کرل نو دل تو سر نورم ذکر کی تکمیل لاگی کی دعوت سورت وان الدین الواقع سورت دری رکو دری غٹ مسئلے پاول رکو کے مسئلہ دا قیامت او دا عذاب نا دا بچ کی دو اسباب دویم رکو کے نمونی دا منن کو دا نمنن کو منن کو او دا نمنن کو نمونی درہمہ کی دا اقل دلائل او دا نجات زائی او دا پیدائش حکمت چا اللہ صلح پیدا کرے ختم پا تخویف امتیازات شواہد والزاریات ذروان دا چی کم سر کی ذکر کردی دی شواہد دوین یو فقوان ہو من افک دے وضاحت پہ بیاکم انشاءاللہ ترجمہ کی درہم دا خلقت او دا پیدائش دا انسانان و دا پیریان و حکمت حکمت دا پیدائش اول سورت کی ذکر کئی شواہد یو مانا وزاریات ذرون فالحاملات وقرا اول دا چدا صفتون دا بادونو شی صفتون دا چا شی دا بادونو ہوا باد دا باد دا پارا صفت شی دا ٹول پا یو لائن بشی نمانا بدا شی وزاریات ذرون فالحاملات وقرا وزاریات ذرون الوزون کی بادونو رگواد الوزون کی بادونو پا الوزولو فل حاملات وقرن نو چتون کی بوج لرا چوری زیوچتی کی دا بادون سوچتی کی وری زیوچتی کی فل جاریات یسرن نو روانون کی پاسانا چکیشتے پاسان روانے کی چباج نو کیشتے پاسان زی کنا فل جاریات یسرن نو روانون کی دکیش توڑے پاسان بانے پ سہولت فل مقسمات امرا نو ویشن کی فیصلہ دا اللہ چکل یو کلی توری از بوزی کلا بل کلی توری از بوزی دا اللہ فیصلہ ویشی فل مقسمات امرام ٹھیک شو نو دا سیزونا ٹول گوا دی دا باد گوا دے پدے بانے چے انما تو عدون لصادق چے یقیناً تاثرا چے کم لو اسکو لکی گی نو دا دے بالکل کرا دا دے بالکل کرا نو دا دے یو بادون صفتون شو چے گور دا بادون آلوزی رالوزی لندوام دا انقلابات رازی مجھے دا وڑو کے انقلاب دا دلیل لے پہ یو غٹ انقلاب چھے انما تو عدونا لصادق مناسبت پیدا شکنا انما تو عدونا لصادق دوے مانا زان زین لے کے بالکل وزاریات زروان بادونا فالحاملات وقرن دا سوریزی وزاریات زروان علو زون کے پالو زولو بادونا شو وفالحاملات وقرن او دا اوچتا ان کی دا بوج چھو وریزو ابو اوچتی کری دی وریزو ابو اوچتی کری دی رہم فالجاریات یسرا نوت لن کی کشتائی یسرا پاس آسانا باندے دا دا کشتو سی بس شو نو فال مقصیات امراد فرشتی شوی قصی شوی فرشتی نو دا ہر انقلاب زان زان لا دا بعد انقلاب زان لا او دا فال حاملات وقرن دا وریز انقلاب زان لا چاہی تو گورا چو بیزان سر راغستی دی او با پوچھ کلی آٹول دلائل بکی بیجی او فل جاریات یسرا اللہ اکبر فل جاریات یسرا آگا کشتای چو ساحلنا یو ساحلنا بل ساحل تروانی تا پکرونو کا تبولی دی یو ساحلنا بل ساحل تنزی سر او کلا ساحل کی فرقی زن ساحل تا سڑے و رسینو دیر خوش آلا او زن ساحل تا سڑے و رسینو دیر خاپا نو تا دا پاندی ام دو ساحل را روان دی یو ساحل والا اللذین هم فی غمرت ساہن دویم ساحل والا ان المتقین فی جنات و عیون ساحلون کی فرق شو کنا نو فل جاریات یسرا نو فل مقسمات امرا فرشتی ویشن کے دا فرشتی چی دمرا کار کی او لگیا دی دا اللہ رب بردت حکم یو طرف تا ویشی بل طرف تا تقسیمول کی لگیا دی دی باخر سنت جا راوزی اوکو نا انما تو آدونا لصادق پوشوی پایتونو کنا زمڑای که پوشوی گینی دو ضروری خبر اپنو این نماتو آدون لصادق یقینا لوس کولشی تا سراچ لوس کولشی تا سرا لصادق داده بلکل رشتی نیو این ندین لواقع او یقینا بدل چکم دانو داده خام خواقع کی دون کی وسماء ذات الحبک بل شاہد وسماء چی پانشی کنا وسماء ذات الحبک داده پان دی قرآن سر دیر مناسبت تیره دا چې تاسو را ټول کړه وکنه بیا به تاسو پته لګی دی لیوه د پنځه قران سره ډیر څه دی مناسبت دی وسما اذات الحبک گواد اسمان جالی دار، گواد اسمان جالی دار چې داس خل خل وری دغه پکې وشتور پکې جال سکړ دی جو کړیا. والسماء ذات الحبك، اسمان دې گواد اسمان خاص والا سوالا خاص والا دریم. والسماء ذات الحبك، گواد اسمان صاف بالکل سشه صاف. انکم لفی قول مختلف، پدی خبر باندې گواد چیقین تاسو خام خاپیو خبره گډ وډ کی. لفی قول مختلف، خام خاپیو خبره گډ وډ کی. ندا ګور د اسمان تاسو په دی اختلاف باندې گوا چې دا تاسو دا خبره د قران باره کی ټیک نه ده، چې د قران باره کی کوي چې دا قران سحر دی یا شاعر دی لګیای کنه، یا چې کم دنو د پیغمبر باره کی کوي چې ساحر دی او شاعر، یا د قیامت باره کی کوي چې اساطیر الاولین قیامت میامت نشته سړیا دا لګیای. انکم لفی قول مختلف، یقینا تاسو خامخا په خبره غړوړه کی. نو اسمان جالی دار اغستا سو بده خبره باندې گوا دی چې دا دمر اسمان الله رب العزت اوچتول شي، نو خپل پیغمبر خپل قران اول نشی را لګلې او الله رب العزت چې دا دمر اسمان اوچتول شي نو له دا پنځ پټه انسان نشی پیدا کوله. والسماء ذات الحبك، انکم لفی قول مختلف، یؤفق عنه من افق، یومانا یؤفق عنه من افق، واړول شي اړول کیږي د دې منلو د قران او د قیامت نا یا د پیغمبر نا. من اغبت بختا افق، چې هغه واړول شو په گمراهی کې، چې واړول شو چې هغه واړول شو. یؤفق عنه من افق، نو بدبختی شو کنه دیمانه. یؤفق اړول کیږي عنه د دې اختلاف نا من هغه بخت اور افق عن الظلاله، چې هغه د اړول شو د گمراهی نه، نو دا هغه بخت اور هغه په کې اختلافات نکی اغای اومنی. یو افکو انهو من افک، اولو لکی گی دی اختلاف ناغ سوگ چا وارو لشد گمراهینا. قتل الخراسون، بد ساحل والا، قتل الخراسون پلانت تیش اٹکلیان، چا تش اٹکلو ناغ کئی اٹکل پیچو. قتل الخراسون پلانت دکڑیشی آغا گمانیان وٹکلیان. الذین هم فی غمرتن، آکسان چایدی پا غفلت کس غمرتن پا مستائی کی ساہون غافل دی قیامت نام. یس ارونا تپوسن کے ایان یوم الدین، کل بے دارس دبدلی چمن ولا تیارے کو ایان یوم الدین، کل بے دارس دبدلی یوم ہم علن نار یفتنون، پک مرز بانی چ دیوا پور بانی جلوس کڑے شی. یفتنون یحرقون، او بس ازل شی یحرقون یفتنون جلوس بکڑے شی. ذوقوا فتنتکم، او سکی تاسو خپل عذاب، یعنی خپل عمل اغه خپل سزا مسکی پر منسوبو سزا مسگی. اذل الذی کنتم به تستعجلون، دا دی آغا چې تاسو په تلوار غوښتو. ان المتقین فی جنات و عیون، دا وګوراد دې بدلی والا. ان المتقین فی جنات و عیون، دا رد بدلی دا. یقین المتقین، دا په باغونو په چینو کې. آخذین ما آتاهم ربهم، اغستون کې وی آغا چې ورکې دې رب دې چې سوال الله ورکې نو اخلی. آخذین ما آتاهم ربهم، اغستون کی آغا چور کی والا دیل رب دی. انہم کانو قبل ذالک محسنین، دا اول جنت تتلیو کانا زکا چھے انہم کانو قبل ذالک محسنین، چھے کنن دیو مخکر دینا موحیدین محسنین. موحل جزاو الاحسان اللہ الاحسان، مخکر دینا موحیدین او عمالو تیو گورا محسن دا قیدی. کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون، دیو لگ دش پینا یومانا، دیو لگ دش پینا آغا چھے ڈڑوی لگولا، اڈا ڈبے ڈیرا لگاوا نور با عبادت کو. کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون، بیم کانو قلیلا من اللیل، دیو ڈیر لگو من اللیل دشپونا ما یحجعون، آغا چی بے ڈڈا نبے ڈڈا بے نلگولا مناما مانا فیمی آغاستا چی ڈڈا بے سمطلب یعنی ڈیر شپے بے دا اللہ عبادت کو چھتا کل کل بود پاتی شو پونو شوی پی. کانو قلیلا من اللیل، دیو ډیر من اللیل دشپونا چی ڈڑوی نلگولا، یعنی ډیر دشپی قلیلا لگ من اللیل دشپونا ما آغا یا جون چی ڈڑوی نلگولا، یعنی لگ شپی با نو دا کیدل او ډیر شپی با نغو اولادو چاہتا اللہ تین ډیر شپی با عبادت کو او لگ شپی با چیتا او دا پاتی شنو. وابل ساری هم یستغفیرون، او پو وقت پیشمنی کی بادی بخنا مختدا اللہ نا پور تشغا فلا خوب دیولی زنگوی وقت صبح دم دی رب رازون قبلوی. وابل ساری هم یستغفیرون، او په پیش منی ټیم کې بدی بخنه غوښتید الله نه چې الله باواز وکال می مستغفر شتر سوک بخنه غوښتون کې نو د بیا والله زیمه بخنه غوښتون کې الله دې مونږ کې دا صفت راولي وفی اموالهم دا وګوره مال ته بدن ته وګوره نو مال ته وفی اموالهم فمالونو دې کې حق للسائل والمحروم ایسلا د غوښتون کې او د نو غوښتون کې سائل چې غواړي والمحروم او هغه غریب نشته زه نو لسائل غوښتون کې والمحروم او فقیر چې غواړي نه نو اموالهم مال د دی دی حق پکې د بل منی حق پکې د بل منی دا شرعي نظام دی کنه وفي الارض آیات للموقین او پس ما کینه خیر پار دی یقین کوونکو او استاد بزرونو کې هم افلا تبصرون وای تاسو فکر نه کوي ځان ته سوچ نه ځان ته یو مونږه قتل وفي السماء رزقکم ځان نه خمه یو لګی ویل وفي انفسکم کنه وفي السماء رزقکم او پاسمان کې رزق تاسو دی و ما تو ادون او هغه چې تاسو سره لوس کول شي و ما او هغه خیر او شر تو ادون چې تاسو سره لوس کول شي فرب السما نو زما دی پر رب د اسمان باندې قسم یو د زمکه انه له حق یو معنا انه له حق چې دا رزق چې کم دی دا تا تل رزق ملاوی دل چې کم دی نو دا حق تی پشان د اغه چې ته خبرې کای دې څه مطلب شو یعنی لکه څنګه چې ستا خبره په خپل جبه ویل کیږي ستا په جبه بل سو خبرې نشي کولې نو تب په خپل خلو خپل رزق خوري بل سو کې خوړلې انه له حق یقینا دا رزق ملاوی دل تا ته دی بالکل کرام پشان د اغه باندې چې تاسو خبرې کوي په خپل خلو لکه څنګه چې خپل خلو باندې خبرې کوي نو د قشانت په خپل خلو باندې ډوړای دا بتا ته ملاویږي دویم انه یقینا دا قیامت لا حق کرد کرا پشان د اغه باندې انکم تنتقون لکه چې تاسو خبرې کوي لکه څنګه چې تاسو دا خبرې کول سړي حق دی نو د قشانت دا قیامت سره حق دی حال اتا کان او دی کتلا نمونه ده منلو ده منلو دای خدا اخرت نمونه وکنه مخکی نو وسه قیامت نمونه وګوره واقع ابراهیم خوب است تمهید ده کنه غوسه شه تمهید اپ له واقعات په ذکر کی حال اتا کا حدیث زویف ابراهیم یقینا راغله تا خبر ده ملمنو ده ابراهیم علی السلام المکرمین دی عزت مندو اذ دخلوا علیه کلچ بدن شو بدن ویل سلام اعظم دی پتا سلامی قال انو غوی سلام سلامتی ده پتا سبان دی قوم منکرون قوم دی ناشنا ناشنا اون تی خلق راغی فراغ الالهی فجا بیلن سمین پتلوار راغی خپل کورتا فجا بیلن سمین نور راویڑو فجا راتلیو کل پیو سخیر بسخیر روانو پاس پی سورو فجا بیلن سمین نور راویڑو یو سخی سمین سوروب یو مانا خوک کلی سخی کتلیو دانا چی چانچو پانچو چرمیل ملالال کا سمین خبیل کل سوروب سوروب سمین خسروب بل فجا بیلن سمین سمین نگوڑو تاو بکن سمین بمانه مسمون فجا بیلن سمین نو راویڑو سخی غوڑو کی رید شوی چه خب غوڑو کسا شوی رید شوی دانه چه دریابی پکی کڑو پا یو غوخه کی او یو سرالو او یو پکی سوا غوخه او بماشالله فجا کوی تا ترک کریو فجا بیلن سمین فجا فقر ربو الیهم ورنز دی کدی تاواتوی علا تا کلونو لنو خوری تاسو علا تا کلون تاسو نو خوری فاو جسمینو خیفا نو رایل ازرط را دینا یارا رایل منهم رایل دی ابراهیم منهم دینا خیفا رایل ازرط ابراهیم تر دینا یارا قالونو الا تخف یاریگاما تفصیل میں حجر کی کڑو فبشرو بغلام حلیم خوشالی وارولو دتا پالک پویا باندے سوپ دا اسحاق علیہ السلام کنا فاق بلت امراتون رامخ کشو بی بی فی سرطن پا یو چغاوی وی رو کشم فسرط فی سرطن پا یو چغا یا پا یو کڑکای کی یا فی جماعت النساء یا فی جماعت الملائکہ فی صحتن یا پا کڑکای کی یا فی جماعت النساء او یا چکنر فی جماعت الملائکہ فسکت و جانو تس ورک مخلا لکا سنگ چی دا خضو عادتی دان چی شیگان وی مخ تا کول چکم دن دا جای سویزه که چه ابراهیم علیه السلام بی بی مختا کولیو فسکت وجه ها تس ور کمخلیو وی رو کشم اگه دا خود وده تی کنه وی رو کشم وقال تجوز نقیم اوی وی بوده شنده بوده شنده او دا با بچه راڑی قال اونوی که ذالک اوم دق رنگی بوده با یو بچه براڑی قال ربو کی ویل دی رفستا انو الحکیم العلیم اللہ دی حکمت والا پوی ازاد قال فما خطبکم ایو المرسلون نوی ویسد لوی مقصد ساسو یرا لگلو شو لوی مقصد وائی قالو نغی وطوی ناور سلنا الی قومی مجرمین یقینا منگر آلگل شوی یو قوم جرم کون کتا چاہی جرم کون دا قیامت نمون کر دی صورت سرا تین نماتو دون اللہ صادق نمنکر لین ارسل علیہم حجارت من توین دا چرا خوشی کمک پدی بانے کانی دے خاٹو ٹکری مصومتن خدار اندہ رب بکا پنیز دا رفستا لیل مصرفین دا پار زیادتی کو ان کو جزائی خطا کردے فاخرجنا من کان فیا من المؤمنین نو یستل منگا آغا سوک چیو پدی کدھا مومنانونا فما وجدنا فیا نو نمند پدی کی غیر بیت من المسلمین علاوہ دے اکورد مسلمانانونا چلوت علیہ السلام و نور پکی سوکنونو اغام تینا بارکل و ترکنا فیا آیتا او پری خدا من پدی کی نخواد فاردہ کسانو یخافون العذاب العلیم چیری کی دا عذاب دردناکنا و فی موسیٰ او پا موسیٰ علیہ السلام کی در سلنا و چکل را لگلو منگ دے دل رائی لا فرعون فرعون تا بسلطان مبین دوی مواقع یو واقع خطیر شد نمان ان کو دوی مواقع تخویف الہ فرعون فرعون تا بسلطان مبین فدہ غلبخ کاربان دی فتولا بی رکنی نوارد فرعون سرد لخ کرنائی سرد لخ کرنوارد فتولا بی رکنی نوارد فرعون سرد لخ کرنائی وقال ساہر مجنون ساہر او مجنون یا فتولا نوارد فرعون عند رکنی نا مسلی دا موسانا موسیٰ علیہ السلام دا مسلی نسو شو واخت وقال ابي ساحر جادوگر دی علی ونی فاخذنا ونومنی ودل راو لخ کر لای فنبذناهم فی الیم نومی غرزل دا سلک مردار چی غرزی گی فی الیم پا دریاب کی وہو ملیم او دیو ملامت کن کد زان وفی آدین ملامت کن کد زان سورت یونس نووی صحیح دکا نا انی آمن تو اٹول اگد کلمه چویلی دا وفی آدین درم واقع و پا آدینو کی درسلنا چکل مرالی کلیو علی چکل مرالی کلیو پتی باننی روا ملو زولا پتی باننی ارسلنا روا ملو زولا پتی باننی ار ری حلقیم هوا بی خیره هوا شانده مانا هوا بی خیره هوا یو آغی چه اغا باران روڑی او بلاوی چه باران پکی نی نو آقین دکنه شانده مانا بی خیره ما تذر من شین نی پری خود ایس چیز اتت علی چه دا با پیرالا الا جالتو کر رمیم نشه این مانا می اخقاف کی کڑی ور الا جالتو کر رمیم مگر گرزول دیل را پشان کر رمیم لکا ریزا ریزا وفی سمودا سلورم او پس سمودیانو کی اسقیل لهم چه کلو ویل شدیتا فائدہ والی تروح مقررہ فاتو ان امر ربهم ندی اتیزاتیو کان امر ربهم دو حکم در اخپلنا فاخذتم السوائقا سوائقا نونی ولدی لرائی و تاندر وهم ینظرون ودی و تکتل فمستطعو ندی و سنرد پاسدو وما کانو منتصرین او نو دی چه کم دنو منتصرین بدلا غستن کی پینزم فقوم نوحن و قوم دنو علیہ السلام من قبل و پخوا انہم کانو قوم انفاسقین یقینن دیو قوم باغیان و تنکی دو کم دا اللہ نا و سما بنائنا دی قدرت والا نول انکار کئے چه دا سی قدرتن والا دی چه پتیر قومن حلاک دی انکار دا وجنا او پا دی بانے وست اسمانو چه طولشی زمکا خورولشی نولی تانیشی پیدا کولے و سما بنائنا او اسمان جوڑ کرنے دی لرا بیدین پا پولو لاسنو و کما ایلی کو بشانی لکا سنگ لاسنو چه دا اللہ سر مناسبی و این نالمو سیون او یقینا منگیو یو مانا ٹینگو ان کی دا اسمان دا منگ ٹینگ کرده یا و این نالمو سیون یقینا منگیو فراخو ان کی قدرت پل دا اسمان دا وجنا منگ پل قدرت خور کو خورا ان کی دا قدرت پل یا خورا ان کی دا اسمان والارضم فرشنا از مکم غورو لدا فراخو ان کی دا اسمان والارض فرشنا از مکم غورو لدا فنعم الماهدون نسخیستیو غورو ان کی سخیستا غورو ان کیو منگ فامن کل شین خلقنا زوجین او داری اسیدنا پیدا کرمی دی جوڑا جوڑا لعلکم تذکرون فدید پارا چتا سنسیت واخلی ففرو الاللہ ففرو الاللہ نشابی کنا زائد و نجات او گوری زائد نجات اغد اللہ او اللہ دین اللہ او دا اللہ دین ففرو الاللہ راوز غلی اللہ تا راوز غلی اللہ تا دا اللہ کتاب تراؤز غلی دا نور قوانین پریک دی او یواز دا اللہ رب برزد کتاب تراشی مندو وی راوز غلی اللہ تا انی لکم من ہو نظر بداو کنا منا ففر رو دیو سریان چوچی راوز غلی پکلاسو شیده ففر رو الاللہ